میخوای بگی بهار میشه، یخا و برفا آب میشه. میخوای بگی دوباره گل توی چمنها در میاد، گلی که زیر خاک بره میدونی هیچ وا نمیشه. کسی که جاش تو کسی که جاش توی دلم از ازل و ابد بوده، بگو به خلق این خدا مگه مگه زمین جدا میشه. میخوای بگی دوباره گل توی چمنها در میاد، گلی که زیر خاک بره میدونی هیچ وا نمیشه، کسی که جاش توی دلم از ازل و ابد بوده، بگو به خلق این خدا مگه ز من سوا میشه؟ به من نصیحت میکنن غم و فراموشش کنن، دوست قدیمی منه مگه ز من جدا میشه؟ به من نصیحت میکنم غم و فراموشش کنم، به من نصیحت میکنم غم و فراموشش کنم، دوست قدیمی منه مگه ز من سوا میشه؟ دوست قدیمی دلی که مهر دار خود چلانه بیابونا، دلی که مهر دار خود چلانه دلی که مهر داغ خورد چلاله بیابونا، نه از بهار و از خزان به هیچی وانه میشه، به هیچی وانه میشه. به من بگو کجا برم به داد خواهی از بلا، تموم این مصیبت ها ز خواسته خدا میشه. به من بگو کجا برم، به من بگو کجا برم، بداد خواهی از بلا، به من بگو کجا برم، بداد خواهی از بلا، تموم مصیبت ها ز خواسته خدا میشه، تموم این مصیبت ها ز خواسته خدا میشه. به من نصیحت میکن غم و فراموشش کنم، به من نصیحت میکنم غم و فراموشش کنم. دوست قدیمی مگه ز من جدا میشه، گلی که زیر خاک بره میدونی هیچ وا نمیشه، گلی که زیر خاک بره میدونی هیچ ما نمیشه. به من نصیحت میکنن غمو فراموشش کنم، دوست قدیمی منه مگه ز من جدا میشی، که خوش خبرم که توی برفا میخونی، میخوای بگی بهار میشه، یخواب و برفا میشه، میخوای بگی دوباره بود توی چمن ها در میان گلی که زیر خاک بره، میدونی هیچ وانه میشه گلی که زیر خاک بره، میدونی هیچ وانه میشه، میدونی هیچ وانه میشه. میخوای بگی دوباره گل توی چمنها در میاد، گلی که زیر خاک بره، میدونی هیچ وانه میشه، کسی که جاش توی دلم از ازل و ابد بوده، بگو به خلق این خدا مگه ز من سوا میشه. به من نصیحت میکنن غم و فراموشش کنم، دوست قدیمی منه مگه ز من جدا میشه، دلی که مهر داغ خورد چو لاله بیابونا، نه از بهار و از خزون به هیچی وانه میشه. به من بگو کجا برم، به من بگو کجا برم به داد خواهی از بلا، تموم این مصیبت ها ز خواسته خدا میشه.